jednom sviće prva zora, stidljivo ljubav usne na vrata. Uvek je neko, neko prvi, to se pamti do kraja života. Ljubila je prvi put, do sad nije imala manića. Prve suze niz lice su pale, ja sam pijan. Jednom imaš prvu ružu, miriše divno kad procveta. I kasno dođu druge ruže, prvu pamtiš do kraja života. Ljubila je prvi put, do sad nije imala manića. Prve suze niz lice su pale, ja sam pijan. Jedna stara priča kaže, nijedna ljubav